Jaké je to nádherné, keď vieme, že aká je veľká tá vernosť Pánova k nám. Jaké to je nezvyklé, jak vieme, jak veľkou je viernosť Pána vôbec nás. A Pán Ježiš takisto očakáva, aby sme my boli jemu verní. A Pán Jezus rovnež tego očakuje, aby sme my jemu byli vierni. Viete, on má srdce, ktoré nás veľmi, veľmi miluje. Viete, on má srdce, ktoré nás bardzo, bardzo kocha. A toto srdce je zraniteľné. I to srdce je zranené. Zraniteľné. Je podatné na zranenia. A vtedy, keď človek si neuvedomuje svoje skutky... I jeżeli človek neuświadamia sobie svojich učinków... A ide za svojim vlastným srdcom... I ide za svojim vlastným srdcem... Za svojimi vlastnými predstavami... Za svojimi vlastnými vyobražaniami... A za svojimi túžbami... I za svojimi pragnieniami... Neuvedomuje si, že môže zraňovať Božie srdce. Neuświadamia sobie, že môže raniť Božie srdce. A viete, nič tak nebolí v tom najbližšom vzťahu, ako je manželstvo. I nič tak nerani v tej najbližšej relácii, ako je manželstvo. Ako je nevera. Jak neviara. A preto naši milovaní speváci spievali tú pieseň, že veľká je vernosť tvoja. I dlatego naši špievaci špievali, veľká je tvoja viernosť. A ešte aj vtedy, keby sme my boli neverní, on je verný. I nawet vtedy, kdyby sme my byli nevierni, to on pozostaje vierny. Keby sme sa my pozabudli, on nezabudne. Kdyby sme my pozapomínali, on nezapomní. A tak hovorí, aj keby matka zabudla na svoje dieťa. I on mówi, nawet gdyby matka zapomniała swojego dziecka. Ja ťa nezabudnem, ja tak hovorí o tobie pán. Nezapomnę, mówi pán. Áno, veľká je jeho vernosť. Tak, veľká je jeho viernosť. Ako je to dobré, keď môžeme byť takto upevnení. Jak to je dobře, že môžeme byť tacy v tým upevnení. Ale v 6. kapitole prvej knihy Mojžišovej. Ale v 6. rozdiale 1. knihy Mojžišovej čítame, že srdce Božie bolo veľmi zarmútené. Čítame o tom, že Božie srdce bolo bardzo zasmucené. A Boh videl, že všetko, čo vytvorí mysel človeka, i Boh videl, že všetko, čo vyprodukuje ľudská myšl, že všetko je zlé, že všetko je zlé, všetko je prevrátené. Všetko je prevrotné. Prorok Izajáš v 55. kapitole hovorí takto. Prorok Izajáš mluví v 55. rozdiale tak. Moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Bo moje myšly to nie sú vaše myšly. Ani vaše cesty nie sú mojimi cestami. I vaše drogy to nie sú moje drogy. Lebo o čo sú vyššie nebesia od zeme. Bo jak nebesia sú vyššie nad zemią. O toľko sú rozdielne moje myšlienky od vašich myšlienok. Tak bardzo inne sú moje myšly od vašich myšly. A moje cesty od vašich cest. I moje drogy od vašich drog. A preto hovorí ďalej. I dlatego dalej mówi. Navráťte sa zo svojich zlých ciest. Navrúťte sa ze svojich zlých drog. Nech hriešnik činí pokánie. Nech grzešník pokutuje. A nech zanechá svoje nešľachetné myšlienky. Nech zostaví svoje zlé nešľachetné myšly. A nech premení svoju mysel. Nech premení svoju myšl. A nech hľadá Pána. I nech šúka Pána. Hľadajte Boha, pokiaľ je možno ho nájsť. Šúkajte Boga, dopúky možno go znaleźć. Lebo príde čas, keď príde budú taký čas, búchať na dvere. Kedy budú šúkať. Búchať na dvere. Kedy budú púkať na drzwi. A bude im povedané, už neotvoríme. I usłyszą, już nie otworzymy. Nie znam was. Nie znam was. Nie wiem, kto ste. Nie wiem, kim jesteście. A oni powiedzą, my jsme ty a ty. A oni powiedzą, my jesteśmy tymi i tymi. My jsme sa na ulicach z tobą hrávali. Myśmy się spotykali, graliśmy z tobą na ulicy. My jsme wyhaniali w twoim imieniu demonów. Myśmy w twoim imieniu wypędzali demony. W twoim imieniu jsme uzdrawowali. Uzdrawialiśmy w twoim imieniu. W twoim imieniu jsme czynili divy, zázraky. Cuda i znaki w twoim imieniu czyniliśmy. Otwór nam. Otwórz nam. A on powie, nie znam was. A on powie, nie znam was. Nigdy som was nie znam. Nigdy was nie znałem. Jak je to możliwe? Jak to jest możliwe? Wielka jest jego wierność. Wielka jest jego wierność. A on powie, nie znam was. A on powie, nie znam was? My potrzebujemy iść do takiej bliskości Bożej. My musimy wejść w taką bliskość, obecność Boga, aby nas poznał. Żeby nas poznał. Nie starczy, aby nam o Bogu rozprawali nasi rodzice. Nie wystarczy, żeby o Bogu opowiadali nam tylko nasi rodzice. Ja wiem, że są to ludzie, którzy mają wspomnienie na swoich rodziców, którzy milowali Pana Boga. Ja wiem, że są tutaj ludzie, którzy mają wspomnienia swoich rodziców, którzy kochali Boga. Rodzice im rozprawali o wielkich skutkach Bożych. Rodzice opowiadali im o wielkich Bożych czynach w przeszłości. A ty aj śpiewasz o nim. Ty również o nim śpiewasz. Do końca wiesz o nim aj mówić. Nawet potrafisz o nim mówić. Ale nie masz to żywe obecenstwo z Bogiem. Ale nie masz żywej relacji z Bogiem. Ty musisz iść do kontaktu z nim. Musisz wejść w nim w relację do z nim. Do takiego bliskiego kontaktu. Do takiej bliskiej relacji z nim. Gdzie ten kontakt to jest przeskoczenie tej iskry. To jest tak blisko, aż ta iskra przeskoczy. Ty musisz mieć osobne obecenstwo z Bogiem. Musisz mieć osobistą społeczność z Bogiem. Wiecie, tento świat jest, te posledne czasy, a tento świat jest bardzo niebezpieczny. W tych ostatnich czasach dzisiejszy świat jest bardzo niebezpieczny. Ponieważ cyrkiew nie gleda osobnego kontaktu z Panem. Dlatego, że Kościół nie szuka osobistej społeczności z Panem. Są mnogi ludzie, którzy mi mówią, brat Aleksander, ja by som veľmi rád robil takú prácu, ako ty robisz. Jest wielu ludzi, którzy mi mówią, bracie Aleksandrze, ja bym z wielką radością robił tą pracę, którą ty robisz. Ale ja mam jeden problem. Ale mam jeden problem. A mówię, co jest ten problem? Ja pytam się, jaki jest ten problem? No mnie ludzie lezą na nerwy. Ludzie lezą mi na nerwy. No mówię, tak ty to w ogóle nigdy nie będziesz mógł zrobić tę pracę. Powiedziałem, no tak rzeczywiście nigdy nie będziesz mógł tej pracy wykonywać. Zase inni by chcieli velmi rýchlo tomu dospieć. Inni chcieliby to osiągnąć bardzo szybko. Wspominam się, jak jeden młody człowiek powiedział, brat Aleksander, ja sa, ak treba, aj prisťahujem k vám na nejaký mesiac, dva, a chcę, aby si ma wyuczył. Jeden młody wszystkim. Człowiek powiedział, Aleksandrze, ja bym przyszedł do ciebie, ja bym spędził sobą miesiąc czy dwa i ja bym chciał mieć to, co ty masz. Ludzie by chcieli tak rýchlo zyskać to, co widzą, że by potrzebowali. Ludzie chcieliby bardzo szybko zdobyć to, co widzą, że potrzebują. A modlia się tak, że Panie Boże, prosím ťa, daj mi trpezlivosť, ale rýchlo, lebo nemám trpezlivosť. I modlą się tak, Panie, daj mi cierpliwość, ale szybko, bo nie mam cierpliwości. Tento świat jest taki przyprawiony pre taką rýchlo výkrmňu. Ten świat jest przygotowany do takiej rýchlo niečo no, vyrasta. Wszystko, żeby rosło, było osiągalne szybko. A ešte pred týždňom sme videli malé kuriatka a o dva týždne už sú veľké brojlerky. No, dopiero co videliśmy maleńkie kurczątka, za dva tygodnie już wielkie brojlery. Toto je myslenie, systém myslenia človeka. To je systém myślenia človeka. A človek chce sa rýchlo dostať k hodnotám. A človek chce šybko dojsť do vartosti. A viete, ako sa rýchlo dá dostať k hodnotám? A viete, v jaký spôsob možno šybko do takých vartostí dojsť? No s takým vyzvedavým spôsobom. Takim, ako zwiadowcy, co byli posłani. W taki sposób, jak zwiadowcy, którzy byli wysłani, do tego doszli. Wiecie, aj kiedysi, przed mnogimi rokmi, była bardzo silna szpionaż, ekonomiczna szpionaż. Między wielmocami. Kiedyś w przeszłości między mocarstwami było takie silne napięcie i szpiegostwo między nimi. A proste chceli to, co inni długą dobu skumali, oni to chceli hneď zobrać. I to, co nad czym jedni pracowali bardzo długo, inni bardzo szybko chcieli do tego dojść. Co z tym to chcę powiedzieć? Co przez to chcę powiedzieć? Paweł Apostol mówi o jednej bardzo zwłaszczej rzeczy. Apostol Paweł mówi o jednej bardzo szczególnej rzeczy. že boli ľudia, ktorí sa bočnými cestami vkradli medzi Boží ľud. Že byli tacy ľudia, ktorí bočnými drogami vkradli sa do ľudu Božego. Aby vyšpehovali ich vieru. Aby vyšpiegovať ich vieru. A to prečo? Dlaczego? No lebo oni nechceli robiť tie kroky. Bo oni nechceli dochodziť do tego sukcesywnie, nie chcieli tych kroków wykonywać. Oni nechceli priniesť tú obeť toho všetkého, čo priniesla cirkev Ježiša Krista. Oni nechceli tej ofiary złożyć we wszystkim, co Kościół przyniósł ze sobą. A oni hneď sa chceli bočnými dverami dostať k hodnotám. I oni šybko bočnými drzwiami chceli dojsť do tých pravdivých vartostí. No a toto je problém dnešnej doby v cirkvi. I to je problém dzisiejszego kościoła we współczesnym kościele. Tá cesta za Pánom Ježišom. Tá droga za Pánem Jezusem. Začína się tam. Kde Pán Ježiš stojí pri dveriach. Kde Pán Jezus stojí u drzwi. A klope. I puka. A človek, keď otvorí svoje srdce, i človek, keď svoje srdce otvorí, on naraz zistí, že je v stratenom stave. On stvierdza nagle, že je v takým zgubionym stanie. On spozoruje to, že bez Pána Ježiša je stratená. On stvierdza, že bez Pána Jezusa je stracony. Činí pokánie. Pokutuje. A Pán Ježiš hovorí. A Pán Jezus mówi. Poď. Choď. A nasleduj. I naśladuj mnie. Zapri sam seba. Zapri się samego siebie. Wezmi swój krzyż. Weź swój krzyż. A pojď a nasleduj. I chodź i naśladuj mnie. A zober ten krzyż na każdy dzień. Weź ten krzyż każdego dnia. A każdy dzień się zapieraj. I każdego dnia zapieraj się siebie. Widzicie, gdzie jest ten pierwszy kontakt z tym żywym Bogiem? Widzicie, gdzie zaczyna się ten pierwszy kontakt z żywym Bogiem? Że człowiek nachádza swój stracony stan. Że człowiek znajduje, czy stwierdza, że jest w tym stanie stracony. Przychodzi Spasiciel. Przychodzi Zbawiciel. A on otwiera swoje serce pre niego. I on dla niego otwiera swoje serce. A potem go Pan Jezus woła k nasledowaniu. A potem Pan Jezus go powołuje do naśladowania go. Ale ty, który obidu tu to cestu. Ale ci, którzy tą drogę obejdą, nie mają skúsenosť, że Pan Jezus klepał na ich nie serce. Nie mają tego doświadczenia, że Pan Jezus pukał do ich serc. Nie mają tu skúsenosť, gdzie Pan powiedział, zapri sam seba. Nie mają tego doświadczenia, że Pan Jezus powiedział, zapri się samego siebie. Urobili len jakieś duchowne, kosmetyczne uprawy. Tylko jakieś zmiany kosmetyczne wprowadzili. Duchowne. Duchowe. A tym si mysleli, że już są przyprawieni prijať všetky tie požehnania Božie. I mysleli, že v ten spôsob som gotoví do tego, żeby przyjąć všelké duchové błogosławieństwo. A vojdete do nejakého spoločenstva. I vejdete v jakom spolnote. A tam je veľké nadšenie. A tam ľudia sú taci podekscitovaní. A už o 2-3 týždne už vyháňajú démonov. Po 3 týždňach to už demony vypędzajú. Uzdravujú ľudí. Ľudí uzdraviajú. Prorokujú. Prorokujú. Hovoria veľké veci. Veľké rzeczy opowiadają. Dokonca tí, ktorí nevedia takto prorokovať, tak im ponúknú prorocké školy. A jeżeli ktoś nie potrafi prorokovať, to jeszcze zaoferujú mu szkołę prorocką. A jednoducho naučia, dneska naučia ľudí robiť všetko. I dzisiaj po prostu nauczą ľudí robiť wszystko. A tak vyháňajú démonov. A tak vyganiają demony. Uzdravujú. Uzdraviają. Robia všetky tie úkony, ktoré sú v Biblii napísané. Robią všetky tie rzeczy, ktoré v Biblii sú opísané. A nakoniec Pán Ježiš povie. A na koncu Pán Jezus povie. Neznám vás. Neznám vás. Ale Panie, ve Tvojom mene sme to robili. Panie, przecież w Twoim imieniu to robiliśmy. A viete, čo vyšpehovali títo ľudia? Viete, co ci ľudia vyšpiegovali? Že meno Pána Ježiša má veľkú, veľkú autoritu v duchovnom svete. Oni srdili, vyšpiegovali to, že imię Pána Jezusa má veľký autoritet v tým svete. No na čo by som sa ja zapieral? Po co ja bym się miał zapierać? No ja, na čo by som ja nosil kríž? Po co ja miałbym krzyż nosić? Keď to aj tak funguje. Przecież to i tak działa. A kto si mi ukázal na mobile Pozri, jaka wielka moc Boża. Ktoś mi na telefonie pokazał, zobacz, jaka wielka moc Boża. A wyhaniał tam z niekoho demona. Wypędzał tam z kogoś demona. A mówi, dwa dni som to robił, pozri, jak to zobacz, reagował. Zobacz, dwa dni to robiłem, zobacz, jak reagował. Pozri, jaka wielka moc Boża. Zobacz, jaka wielka moc Boża. A ja som sa smutne díval na to. Ja ze smutkem patrzyłem na to. A hovorím, ja tam nevidím nikde moc Božiu. Ja mówię, nikde tam mocy Bożej nie ja widzę. Ja vidím len tam moc satana. Ja widzę tam tylko moc szatana. No ale nevidíš, ako to reaguje na to meno Ježíš. Ale vidíš, ako to reaguje na imię Jezusa. Hovorím, ja to vidím. No, ja widzę. Ale nevidím tu to oslobodenie. Ale tego uvolnenia nie widzę. Nevidím to, že ten človek dva dni si ho trápil. Widzę, że przez dwa dni trapiłeś tego człowieka. A ten człowiek nie jest oslobodzony. I on nie jest wolny. Ja tu nie widzę moc Bożą, ja tu widzę moc tego złego. No ja nie widzę tutaj Bożej mocy, ja moc tego złego tutaj widzę. Wiecie, niektórzy ludzie potrzebują wzruszu aj w chrześcijaństwie. Niektórzy ludzie potrzebują takiego ruchu, żeby się coś działo w chrześcijaństwie. Ano, taki adrenalin. Potrzebują adrenaliny. O, nieco się dzieje. O, coś się dzieje. A on mi hovorí, no uvidím teraz, keď príde k tebe tá osoba. On mi povedal tak, no zobaczę teraz, jak ta osoba do ciebie przyjdzie. Že ako ty budeš jej slúžiť. V jaký spôsob ty jej budeš usługiwał. A bol taký rad 50 ľudí. V rzędzie stalo 50 osób. A ona stála na konci toho rady. Ona stála na końcu tej kolejki. Bol som už veľmi, veľmi unavený. Byłem już bardzo zmęczony wtedy. Keď ona prišla na rad. Kiedy ona doszła w kolejce. A hovorím tejto osobe. I powiedziałem do niej. Viem, že si bola veľmi poviazaná tým zlým. Viem, že byłaś przez złego bardzo związana. A či si si uvedomila, že si prestúpila, že si vstúpila na územie svojho, teda Božieho nepriateľa. Ale či jesteś świadoma tego, že weszłaś na terytorium vroga? A ona slzami v očiach hovorí, áno, uvedomujem si a veľmi to ľutujem. I ona ze łzami v očach povedala, uświadomiłam sobie i bardzo tego żałuję. A hovorím, a prosíš Pána Ježiša, aby jeho svätá krv ťa od toho očistila? I zapytałem, i prosíš Pána Jezusa, żeby jego święta krew cię omyła z tego? A ona hovorí, áno, prosím. A ona povedala, tak, proszę. Ľutuješ to z celého srdca, nikdy už na územie nepriateľa nepoložíš svoju. Žalúješ tego z całego serca i nigdy już na ziemi wroga nie staniesz? A ona povedala, z celého srdca to ľutujem a už oddelujem sa od toho zlého. Povedala, žalúješ z całego serca i separuje się od tego złego. Zobral som olej. Žiujem olej. Pomazal som túto osobu olejom. Pomazávam tomu osobe olejem. V mene Pána Ježiša Krista som jej vyhlásil slobodu. V imieniu Pána Jezusa ogłosiłem jej wolność. Povedal som jej, že Pán Ježiš ti odpustil tvoje hriechy. Povedziałem do niej, Pán Jezus wybaczył ci twoje grzechy. Si slobodná od svojho trápenia. Jesteś wolna od swojego zmagania. A raduj sa. I ciesz się. A ona začala chváliť Boha. A ona začala chváliť Boga. A bola oslobodená. I bola uvoľnená. A ten, ktorý mi to ukazoval, ten mobil, hovorí, a to si jak urobil? I ten, co mi ten telefon pokazoval, mówi, jak to zrobiłeś? Ja dva dni proste vyháňam tých čertov z nej a nič. Je přes dva dni te demony z nej vypenzam i nic. Jak toto funguje? Jak to działa? Hovorím, keby si bol išiel tou cestou, ktorou viedol Boh môj život, tak by si rozumel tomu. Gdyby šel tą drogą, którą mnie mój Bóg prowadził, to byś to rozumiał. Ale ty si skrátil cestu. Ale ty skróciłeś sobie tą drogę. A preto tomu nie rozumiesz. I dlatego tego nie rozumiesz. A chcete rozumieť ceste oslobodenia pre ľudí. Jeżeli chcecie zrozumieć drogę uwolnienia dla ludzi. Sami musíte prejsť oslobodenie. Sami musíte doświadczyć uwolnienia. A chcete prejsť cestou uzdrowienia. Jeżeli chcecie przejść drogą uzdrowienia, sami musicie przeżyć. Sami musicie uzdrowienie na swoim ciele. Przeżyć uzdrowienie na swoim ciele. Na swojej duszy. Na swojej duszy. A na swoim duchu. I w swoim duchu. Ak toto neprežijete, jeżeli tego nie przeżyjecie, ak sa opačnou alebo nejakou inou cestou dostanete k hodnotám Božím, jeżeli inną albo jakąś fałszywą drogą dojdziecie do Bożych wartości, a nepotrebovali ste sa zapierať, i nie musieliście się zapierać, nie musieliście horko płakać nad swoimi hriechami, nie musieliście gorzko płakać nad swoimi grzechami, a prečo si myslíte, že veci fungujú, a jednak myślicie, że te rzeczy działają, a i tak si myslím, že áno, fungujú, i myślę sobie tak, rzeczywiście to działają, ale przyjdzie jedna chwila, ale przyjdzie taki moment, gdzie ci powiedzia, nie poznam was, gdzie ci będzie powiedziano, nie znam cię. Ty potrzebujesz tak naśladować Pana Jezusa, ty potrzebujesz, musisz tak naśladować Pana Jezusa, jak Pan Jezus si to praje, jak Pan Jezus sobie tego życzy, nie tak jak sa to tebe lubi, nie tak jak tobie się to podoba. Ludzie dzisiejszej doby nie chcą krzyż, ludzie dzisiejszego czasu nie chcą krzyża, ludzie dzisiejszej doby nie chcą utrpenie, ludzie nie chcą w dzisiejszych czasach zmagania, ludzie dzisiejszej doby nie chcą odrzucenie, ludzie nie chcą odrzucenia w swoim życiu. Oni chcą bezproblematycznie naśladować Chrystusa. Oni chcą Chrystusa naśladować, ale bezproblematycznie. Wiecie, tento świat jest przyprawiony bardzo zwłaszczym sposobem na ostatnie czasy. Ten dzisiejszy świat jest w szczególny sposób przygotowany na ostateczne czasy. Wszystko to święte a czyste, co skrze Ducha Świętego jest dane cyrkwi, Bożym ludziom. Wszystko to, co przez Ducha Świętego, to święte i czyste jest dane Kościołowi. Tak wszystko ma swoją imitację, a już przyprawioną imitację, a ma przyprawioną antywersję. To wszystko, na wszystkie te rzeczy jest przygotowana imitacja i antywersja na te rzeczy. Pretože ľudia, keby išli to pokorou a tým hlbokým hľadaním Boha, bo ľudia, kdyby šli v pokore i takým głębokým szukaniem Boga, neboli by oklamaní. Nebyli by rozčarovaní. Neboli by zvedení. Nebyli by zviedzení. Ale oni chcú skracovať svoju cestu. Ale oni tą drogę dla siebie chcą skrócić. Powiem wam przykład. Przykład wam powiem. My wiemy, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus. My wiemy, że na ten świat przyjdzie Pan Jezus. A zabierze się nas. I nas stąd zabierze. Wiecie, jaką ma diabeł przyprawioną antywersję? Wiecie, jak jest ta diabelska antywersja tego wydarzenia? Że przyjdą ufoni. Że UFO przyjdzie. A zabierze się ludzi. I zabierze część świata. Część ludzkości. Już ma przyprawiony diabol kłamstwo na ten czas, kiedy Pan Jezus Chrystus ma przyjść, aby meno Jezusa Chrysta, jego moc była potreta. I diabeł już ma przygotowane kłamstwo na ten temat, żeby kiedy Kościół zostanie zabrany, żeby był sposób na wytłumaczenie tego, co się stało. Że to nie był Pan Jezus. Że to nie był Pan Jezus. Ale UFO przyszli. Ale UFO przyjechało. Ufologia dneska już sa dostawa jeszcze i między chrześcijan. Ufologia kwitnie nawet wśród chrześcijan. A nie mówmy tylko o ufologii. Nie mówmy tylko o ufologii. Wiecie, Boże Słowo jest wdychnute Duchem Świętym. Wiecie, Boże Słowo jest natchnione Duchem Świętym. A Duch Święty jest Duch Jezusów. A Duch Święty jest Duchem Jezusa. Jest to Duch Jego Słowa. To jest Duch Jego Słowa. Ale pozrite sa, już dneska ma świat przyprawioną teologię. Zobaczcie, dzisiejszy świat już ma przygotowaną teologię. Nieveriaci farári alebo kazatelia, ktorí sú tak neveriaci, že neveria ani sebe. Ci wszyscy niewierzący kaznodzieje i teologowie, którzy już nawet sami sobie nie wierzą. Oni dokážu postaviť vám také kázanie, že by ste ho objali ako na to najsvetejšieho brata. Oni potrafią wygłosić wam takie kazanie, żebyście objęli go jak najświętszego swojego brata. Teda už nie je potrebné podľa tých svetských, ľudských predstav, aby ľudia boli vedení Duchom Svetým v kázaní Božího slova. A więc według tych świeckich wyobrażeń już nawet nie ma takiej potrzeby, żeby nawet w kazaniu Duch Święty cię prowadził. teda určitý druh teológie je vlastne antiverziou práce Ducha Svatého. Ten współczesny duch teologii to jest taka antywersja do działania Ducha Świętego. No a wtedy, kiedy będzie Duch Święty wzaty, i wtedy, a i cyrkiew będzie wzata, Duch Święty zostanie zabrany i Kościół zostanie podle zabrany, podle to, to świata UFO oni zoberą. Według tego świata UFO zabierze tych ludzi? Normalnie dalej będzie funkcjonować cyrkiew z małym c. To Kościół, ale przez małe k, będzie dalej normalnie funkcjonował. Będą farary, którzy będą kazać. Będą kapłani, którzy będą głosić. Bude wszystko sa dziać, pretože oni to już mają prešpechované. Bo wszystko dalej normalnie się będzie działo, bo oni to mają wszystko prešpiegowane, jak to ma wyglądać. Oni Ducha Świętego mają już nahradené. Już mają jakby kopię Ducha Świętego. Ludzie sa walają, kotkodakają, kikrikają. Ludzie się przewracają, walają po ziemi, gdaczą, miauczą. A wierzcie tomu, że aj wtedy, kiedy Duch Święty będzie wzaty a będzie wzata cyrkiew, dalej będą kotkodakać, a będą kikrikać. Wierzcie mi, że kiedy Kościół już będzie zabrany, że oni dalej wszystkie te rzeczy będą robić, szczekać, miauczeć i tak dalej. A będą twierdzić, że proste ufoni. Niečo tu urobili. Nie będą twierdzić, że ludzie z UFO coś tutaj ale zdziałali. Ale niektórzy przyjdą na to, że ale, zmeszkali. Ale niektórzy dojdą do tego, że się spóźnili. I będą, panie, panie, otwórz i będą pukać i panie, panie, otwórz nam. W twoim imieniu sme robili divy. Cuda robiliśmy w twoim imieniu. W twoim imieniu fungowali rzeczy. Rzeczy funkcjonowały w twoim imieniu. A Pan Jezus powie, nie znam was. A Pan Jezus powie, nie znam was. O, aka boleść. Jaki ból. Aké teda rozčarovanie, jak to správne vy hovoríte? Jaké rozčarovanie správne to je? Preto dnes, keby ste počuli jeho hlas. Dlatego dziś, gdybyście głos jego usłyszeli. Nie zatwardzujcie swojego serca. Nie zatwardzajcie swojego serca. Prawe a czyste rzeczy przyjmajcie do swojego żywota. Przyjmujcie do swojego serca rzeczy prawe i czyste. A wiecie, jak możemy rozoznać strom? Wiecie, jak, w jaki sposób drzewo możemy rozpoznać? No, podle jego owocu. Według jego owocu. Nie pozerajcie się na jego listy. Nie patrzcie na jego liście. Lebo możecie być tym oklamani. Bo możecie być oszukani w ten sposób. Hľadajcie na tym drzewie owocie. Szukajcie na tym drzewie owocu. Lebo ci na dobrom drzewie znajdziecie złe owoce? Bo czy na dobrym drzewie znajdziecie złe owoce? Albo na złym drzewie znajdziecie dobre albo owoce? Albo na złym drzewie znajdziecie dobre owoce? Kiedy niekto wam przyjdzie a powie, i będę wam prorokować? Jeżeli ktoś przyjdzie do was i powie wam, będę wam prorokował. Powiedzcie, zadrż, zadrż. Powiedzcie, zatrzymaj się, zatrzymaj. W porządku, będziesz prorokować? W porządku, będziesz prorokował. Ale gdzie masz mężelkę? Ale gdzie masz żonę? Ale jak będzie to prorok, gdzie masz męża? A jeżeli to będzie prorokini, to gdzie masz męża? A gdzie są wasze dzieci? Gdzie są wasze dzieci? Jakie jest owoc twojego życia? Jaki jest owoc swojego życia? Lebo ak... Co jest owocem? Bo co jest owocem? To jest Galatianom 5:22. Galatian 5:22. Owocem Ducha Świętego jest łaska. Owocem Ducha Świętego jest miłość. Radość. Radość. Pokój. Pokój. Dobrota. Dobrot. Wierność. Wierność. Cichość. Cichość. Krotkość. Wstrzemięźliwość. A zdrżanliwość. Wstrzemięźliwość i ostatnie. To znaczy, że kiedy toto owocie nie jest w żywocie proroka. I, bo to znaczy, że jeżeli tych rzeczy nie ma w życiu proroka. Albo służącego brata. Albo brata, który usługuje. Albo człowieka, który mówi, że on jest proste od Boga posłany. Albo człowieka, który mówi o sobie, że jest przez Boga posłany. Podla owocja poznacie jego strom. Jego drzewo poznacie z owocu. A wiecie, tu się to stało u was w Polsku. Wiecie, to tu w Polsce się wydarzyło. Mal som takú to skúsenosť. Miałem takie doświadczenie. Keď som hovoril o človeku, že aký je chamtivý, kedy opovedám o človeku, ktorý je taký egoistický, a že proste zo všetkých zvierat je najegoistickejšia opica. A i povedajem, že ze všetkých zvieront to maupa je najbardej egoistična. A hovoril som o tom, že niekedy človek vo svojom egoizme ešte aj tú opicu proste presiahne. I povedajem, že človek v svojom egoizme to časami i to maupe je v stane pokonať. Bol tam prítomný jeden kazateľ. Bol tam obecný jeden kaznodeja. A keď skončilo moje kázanie, prišiel za mnou. I kedy skončil kazanie, on prišiel do mne. On bol tak nahnevaný na mňa. Bol tak na mne rozgnevaný. A hovorí, jak si si to mohol dovoliť? Jak ty mohol sobie na coś takiego pozwolić? V taký spôsob mówić. Tak to ponížiť ľudskú dôstojnosť. Tak ponížiť ľudskú godnosť. Kto si ty? Kým ty jesteś? Tak to na mnie išiel. Tak do mnie przyszedł. A pri mnie stál mój zať. Pepe. A obok mnie stał Piotr, mój zięć. A on teraz, ten mój zať, tak pozoroval, ako ja budem reagovať. I ten mój zięć tak baczył, jak ja zareaguję. A on hovorí, kto si? I powiedział, kim jesteś? A ja mu hovorím, vieš čo? Powiedziałem mu tak, vieš co? Ty sa pýtaš, že kto som ja. Ty pýtaš, kým ja jestem. Ale ja ti dám jedno telefónne číslo. Ale ja ti dám jakýž numer telefónu. A tam sa opýtaš na tom telefónnom čísle, že kto Barkovci Alexander, kto to je. I tam pod tým numerem telefónu zadaš to pytanie, kým je Alexander Barkovci. A na druhej strane sa ti ozve moja manželka Zuzka. I tam z druhej strany odezvie sa moja žona Zuzka. A ona ti povie, kto je Barkovci. I ona ti povie, kto to je Barkovci. Ver tomu, že nikto na svete z ľudí ma tak nepozná, ako moja žena. Uvieš v to, že na tým svete nikt nezná mne tak dobře, jak moja žena. A keď ťa to tak veľmi zaujíma, že kto som, ona ti to presne povie. A jeżeli ťa to až tak bardzo interesuje, kým jestem, ona ti to dokładnie na to odpovie. Ale mám na to jednu podmienku. Ale jeden warunek jest. Daj mi prosím ťa telefónne číslo tvojej ženy. Ale daj mi numer telefónu do tvojej žony. Ja sa jej opýtam, kto si ty. Ja jej zapýtam, kým ty jesteš. A potom môžeme pokračovať. A potom budeme kontinuovať. A on hovorí, o nie, nie, nie. O nie, nie, nie, nie, odpovedal. Nie. Tak sme to skončili, a túto rozmovu. Končíme tom rozmove. A skončila rozmova. I rozhodčovišie rozmova sa skončila. A môj zať Peter. I môj ženč Piotr. Hovorí, vieš čo, tati, ja som skončil vysokú školu psychologickú. Vieš čo, skončujem psychológie na univerzitete. Ale ja by som takúto odpoveď nevedel dať. Ale takej odpovedi nebudem v stane dať. Ty si ho tak odzbrojil. Tak go rozbrojuješ. Že ten človek sa nevedel dostať k slovu. Ten človek nebyl v stane slova povedieť. Podľa ovocia poznáte. Po ovocu poznáte. Ešte prídu aj iní a budú mať krásne reči. Ešte iní prídu i budú mieli piękne przemowy. Budú vás presviečať o veľkých veciach Boží. Budú vás prekonávať o veľkých Božích rzeczach. Opýtajte sa vždy na ich ovoci. Zapýtajte zawsze o ich ovoc. A keby ste videli, že tak zaváhajú a predsa vám budú svedčiť, tak povedzte, dajte telefónne číslo. A kdyby ste tak zaváhali, ale jednak chceli... Nie, oni keby zaváhali tak, pri odpovedi. Oni, kdyby ste zaváhali, to povedzte, dajte numer telefónu. A už skončili veľké duchovné veci. I duchové veľké rzeczy šybko by ste skončili. Pretože Pán Ježiš Kristus hovorí... Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Bo Pán Jezus Kristus mluví, poznáte pravdu a pravda vás uvoľní. My potrebujeme si odšlapať to nasledovanie Pána Ježiša. My musíme prejsť tie šlády, stopy Pána Jezusa. My musíme zo stopy do stopy ísť a takto kráčať za Pánom Ježišom. Stopa v stope musíme tą drogę pokonywać i iść za Panem Jezusem. A ten, kto ide inną cestą, a ten, kto idzie inną drogą, tomu bude povedané neznám. Jemu będzie powiedziane nie znam was. Ja wiem, co mówię. Ja wiem, co mówię. Lebo dvere zavrel Boh. Bo drzwi zamknął Bóg. Na korábe, keď vošiel aj ten posledný človek do tej, aj posledné zvieratko do korábu, kiedy Boh zavrel dvere. Ostatni človek i ostatnie zvierzę weszły do arki, Bóg zamknął drzwi. To nie urobil človek. Tego nie zrobił človek. Ani keď Noach bol takým Božím mužom. I nawet w tym, że Noe był takim Bożym człowiekiem. Proste ani to nie było na niego zwerenie. Nawet jemu nie zostało to powierzone. Bóg zawrzeł drzwi. Bóg zamknął drzwi. A raz Bóg zawrze aj drzwi miłości. I Bóg zamknie kiedyś drzwi łaski. A kiedy on już zawrze? I kiedy on je zamknie? Tak jak za dni Noacha było już nieskoro puchać. Tak jak za dni Noego było już za późno pukać. Tak bude aj potom neskoro. I później będzie za późno. Ale bude plač. Będzie tylko płacz. Lebo budu vonku. Bo będą na zewnątrz. A bude tam škrípanie zubami. I tam będzie zgrzytanie zębami. Ale teraz Pán nás volá k sebe. Pán zaprasza nás, volá do siebie. Do opravdivého náboženstva. Do pravdivej religii. Pobožnosti. Kde nasledujeme Pána. V ktorej Pána nasledujeme. Môžem vám povedať, že aj cez tieto dni som prežil veľmi ťažké chvíle. Musím vám povedať, že tež v tých ostatních časách prežujem bardzo trudné chvíle. Tak bola zovretá moja duša, že som kvílil ako vtáčik zovretý medzi železnými stenami. Moja dusza była tak ściśnięta, że piszczałem tak jak ptak, który jest zamknięty w takiej żelaznej klacie. Ale Pan wybrał moją nogę z osiedla łowca. Ale Pan wyjął moją nogę z tych sideł łowcy. A opäť moja dusza może śpiewać. I na nowo moja dusza może śpiewać. Można, że jeszcze niektórzy widzicie na mojej twarzy, ako som wyszedł z utrapienia. Może niektórzy jeszcze dostrzegacie na mojej twarzy, że wyszedłem z jakiegoś utrapienia. Ale wiecie, prečo to wszystko musi być? Ale wiecie, po co to wszystko musi być? Lebo ak chcę wernie a czyście nasledować Pana, musim przejść tymi to śladami. Bo jeżeli chcę wiernie i czysto naśladować Pana, to tymi śladami muszę przejść. A musím sám seba zapřeť. I muszę się zaprzeć samego siebie. Niekiedy to jest aż na hranie noża. Czy to sem, albo czasami tam. To jest jak na ostrzu noża, czy przeważy w tą, czy w drugą stronę. Człowiek niekiedy już len piści jako lastowiczka z prachu. Człowiek niekiedy piści. Piszczy czasami jak taka łasica w prochu. Jaskółka w prochu. Ale Pan sa zmiloval. Ale Pan się zmiłowuje. On pozná svojich. On zná svojich. On prichádza a vyslobodzuje On przychodzi i uwalnia twoją duszę. Ja wiem, że jest tu wiele ludzi, którzy pozná to, o czym ja teraz. Ja wiem, że jest tu wielu ludzi, którzy wiedzą, o czym teraz mówię. A Pan cię wyslobodził. A Pan cię wyswobodzi, uwolni. A wtedy, kiedy si już myślał albo myślała, że koniec, tu już kończy świat. I nawet wtedy, kiedy wydawało ci się, że już to jest to miejsce, gdzie kończy się świat. Tak, wtedy przyszedł Pan. To Pan wtedy przyszedł. A wyzdwignie cię z prochu. I podniesie cię z tego prochu. Pan pozna tych, którzy są Jego. Pan zna tych, którzy są Jego. A Pan pozna i Ciebie. I Pan zna również Ciebie. Chcę Cię pozbudzić. Chcę Cię zachęcić, bracie i siostry. Ale prosim Cię. Ale proszę Cię. Pokorca pod mocną ruką. Ukusz się pod mocną ręką Bożą. A nie obidzi ślady Pana Jezusa. Nie obchodź, nie omijaj tych śladów stóp Pana Jezusa. Niechaj się pokorzyć. Pozwól się ukorzyć. A powiedz, Panie, tu są. Powiedz, oto jestem, Panie. Uzdraw moją duszę. Uzdrów moją duszę. A wejdź ma cestą. I prowadź mnie Twoją drogą. A ja jestem tak bardzo wdzięczny Panu. Jestem tak bardzo wdzięczny Panu. Że mam tu miłego współpracownika. I że mam tutaj mojego miłego współpracownika. Samuelka. Samuela. A aj on, jego Pan wyslobodził z tego osídla lovca. I również jego Pan Bóg z tego sidła uwolnił. A dał mu nowy żywot. I dał mu nowe życie. A ja by som bol rád, keby si nám teraz zahral a povedal jeden žalm, ktorý ti je tak blízko srdcu. I byłbym wdzięczny, gdybyś teraz zagrał i powiedział jeden psalm, który jest blisko twojego serca. Potom budeme pokračovať. Później będziemy kontynuować. I potem prosiłam Pana, żebym mogła znaleźć jakąś drogę, gdzie mogłabym znaleźć tego brata, który powiedział takie słowo, które tak mocno mnie dotknęło. I Pan też dał łaskę przez internet, dowiedziałam się właśnie, że w Polkowicach jest taka konferencja. To dosyć kawałek było od nas, takie 400 ponad kilometrów z Krakowa. To wtedy miał problem, żeby w ogóle przejechać, nie wiem, 100 kilometrów. No to też Boża łaska, że mogliśmy tam pojechać. I Pan tak podziałał, że Samuel przyjął Pana Jezusa do swojego serca. Pan dał mu taką łaskę, że żałował za grzechy. I od tego czasu już ani razu Samuel nie zachorował na zapalenie płuc do dzisiaj. Ale Pan posłał jeszcze... ja właściwie jechałam z takim pragnieniem tylko, żeby brat Aleksander pomodlił się do Samuela. Właściwie nie miałam żadnych takich sprecyzowanych oczekiwań. Po prostu wiedziałam, że bardzo tego chcę i że Pan jakoś tak otwiera to dla nas. Pan też dał takie słowo, jak tam jechaliśmy z Biblii, że jak Saul szukał oślic i tam jest właśnie jak Saul już nie mógł znaleźć tych oślic, mówił już no wracajmy do domu, bo ojciec się pewnie będzie o nas martwił, a jego sługa mówi właśnie, że tu niedaleko jest jasnowy, co chodziło o Samuela, który to wszystko co mówi to się spełnia, chodźmy do niego. I tak mocno mi zapadło to w serce, że właśnie tak to jest w naszym życiu. I to, co brat Aleksander powie, to właśnie to jest takie pod Boga. I tak pojechaliśmy tam. Wtedy brat Aleksander powiedział, że Samuel jest uwolniony, uzdrowiony, że Pan będzie działał w jego życiu, a potem powiedział, że Samuel ma nauczyć się grać i śpiewać dla Pana. No i sam się zaczął uczyć śpiewać. Ja wiem, że tutaj jest piękny chór, piękne zespoły i ludzie tak pięknie śpiewają, chwalą Boga. Ale za Samuela wcale to nie było takie proste. Mamy takiego też pana, który uczył w szkole u Samuela, szkoła specjalna, który mówił, że to jest niemożliwe, żeby osoba z takimi diagnozami lekarskimi nauczyła się grać na dwie ręce. To samo gra na dwie ręce od jakiegoś czasu. Ten pan mówił, że nie zaszło się tylko w takim doświadczeniu zawodowym, a uczył ponad 30 lat, żeby ta osoba się mogła nauczyć nut. Może to jest za trudne w ogóle. Samo się nauczył nut, gra z nut. To było bardzo trudne, żeby się nauczyć na dwie ręce, że te palce, które może na co dzień my sobie nie zauważamy, jakie one są sprawne, zwinne, wszystko robią, co chcą, a u Samuela wcale tak nie było. Tyle czynności do dzisiaj, których nie umiem, a przecież Pan mu to da. Ale właśnie tymi palcami zaczął grać. I jeszcze tak na koniec się powiem, że Pan też posłał nauczyciela do szkoły, gdzie chodzi Samuel, bo ja się nie wiedziałam, gdzie mam szukać jakiegoś nauczyciela, który chciał uczyć Samuela. I tam właśnie do szkoły przyszła pani, która już była emerytowanym nauczycielem w szkole muzycznej. I mówi, o Samuel ma talent. I zaczęła go uczyć grać. I to dzisiaj chodzimy do tej pani. Ta pani naprawdę chwali Samuela, mówi, że wiele jej uczniów, którzy no nie mają takich problemów jak Samuel, po prostu nie jest w stanie tak zrobić jak Samuel, tak szybko się czegoś nauczyć, czy tak sobie to przyswoić. Dla mnie, jak ja jestem na takiej lekcji, po prostu jest Boża chwała. Także wierzę, że to wszystko się dzieje. To jeszcze nie jest zakończony proces. Ja wierzę, że Pan uwielbia w tym i tak się samo zakra, ale zakra po to, żeby powiedzieć, że nasz Bóg jest niezwykły dobry i On jest pełny łaski, pełny miłosierdzia, że ma staranie o każdego, o tego najmniejszego, o tego, który może już myśli, że wszyscy mnie zapomnieli, ale Pan o mnie wie i że ma takie niezwykłe rzeczy, że nawet no, ja nie mogłam sobie wyobrazić, że to może być aż tak. Także chwała naszemu dobremu kochającemu Ojcu. Dziękuję. Dziękuję. Pan wiedzieć. Wszystko inne przydanie będzie Wam. Alleluja. Sestry, skutočne, ak niekto hovoril, že v živote nevidel zázrak, rzeczywiście, bratia i siostry, jeżeli ktoś powiedział, że nie widział cudu w swoim życiu, tak teraz widział. To teraz widział. To urobil Pán Ježiš. To učinil Pán Jezus. Lebo proti všetkým poznaniam lekárskym diagnóz, dlatego, že to nie je možné. Według wszystkich diagnóz lekarskich to jest niemożliwe. Ale to, co jest u ludzi niemożne u Boga, jest to możliwe. Ale to, co jest u ludzi niemożliwe, jest możliwe u Boga. Ja som veľmi vďačný, že vtedy sestra Marta posluchla. Ja viem, že to bolo pre ňu veľmi prekvapujúce. Jestem vďačný za to, že siostra Marta usłuchała Mnie wtedy choć było to zaskakujące dla niej, co usłyszała. Pretože chlapec predtým nevedel hrať na nástroj. Dlatego, że chłopak wcześniej nie był w stanie grać na żadnym instrumencie. Nie miał ani słuch na to. Ani słuchu do tego nie miał. A bolo mu povedané, že bude robiť koncerty. A było mu powiedziane, że będzie koncertował. A viete, čo to v tom prorockom slove bolo, že o mesiac bude mať prvý koncert. I o mesiac. V tym słowie prorockim było powiedziane, za miesiąc będziesz miał pierwszy koncert. A to bude v Bielsku Biała. I to było w Bielsku Białej. Bol si tam, brat môj. Był tam brat mój ze mną. A Samuelko na tom prvom koncerte, tom sromaždení, tam krásne hral. I tam jednym prštekom. Samuel na tym pierwszym koncercie grał wtedy jednym paluszkiem, ale grał. A ja som plakal. A ja płakałem. Lebo som vedel, že Boh má s týmto chlapcom plán. Bo vedel, že Pán Boh má plán s tým chlapcem związany. A tak sa radujem, že dnes už Pán ho môže používať. I cieszę się z tego, że w tym obszarze, w tej sferze Pán Boh już go może używać dzisiaj. A jeho mamička hovorila o tom, že na Vianoce mohol mať vianočný, už po niekoľko rokov už mal vianočné koncerty. I jego mama mówiła o tym, że już miał na Boże Narodzenie koncert u siebie. Aj w tomto roku, aj w minulom. W tym roku i w poprzednim. Takže je to veľká milosť Božia. A więc jest to wielka łaska Boża. Keď Pán hovorí, on to aj naplní. Jeżeli Pán mówi, to to i spełnia. Takže chcem vás všetkých povzbudiť. A więc chcę was wszystkich zachęcić. Že u Boha nie sú nemožné veci. Že u Boga rzeczy niemożliwych nie ma. Sestrička Marta povedala v Krakowie, keď som bol. Siostra Marta powiedziała w Krakowie, kiedy byłem. W jednym zborze. W jednym ze zborów, że niemożne sa stalo możne. Powiedziała, niemożliwe stało się możliwe. Chcę wam powiedzieć jedno nowe świadectwo. Chcę wam jedno nowe świadectwo powiedzieć. Przed niejakim miesiącem przyszli młodzi małżonkowie. Może jakimś miesiąc temu jakieś młode małżeństwo przyszło do mnie. A prosili ma, aby som sa modlil za ich štvorročnú dcérku. I prosili, żeby się modlić o ich czteroletnią córkę. Lebo ona nie wie chodzić. Bo ona nie jest w stanie, nie potrafi chodzić. Pretože ma taką diagnozu, że każdy proste z miliona ludzi jeden ma taką diagnozę. Ona ma taką diagnozę, że to jest przypadek jeden na milion. A lekári povedali, že nebude chodiť toto dieťa. I lekáři povedali, to dziecko nikdy nebude chodiť. A keď doniesli to dieťa ku mne, tak ju tak snažili sa ju držať jeden za jednu ruku, druhá i kiedy za druhú. Przyprowadzili to dziecko do mnie, to ci rodzice starali się ją trzymać, tak jeden rodzic z jednej strony, drugi z drugiej. Ale nemala svaly na svojich nohách. Ale ona nie miała mięśni w swoich nogach. A tie nóżki sa jej takto chveli ako paličky. I te nóżki jak takie pałeczki, jak gałązki się cząsły. A posadili ju. Posadili ją. A hovorili, že chceli by, aby som sa za ňu modlil. I povedzili, že chceli by, abym się pomodlil o ňu. Boli to ľudia, ktorí nikdy neboli v žiadnom prebudeneckom spoločenstve. I to byli ľudia, ktorí neboli nikdy v žiadnym prebudzeniovom kostele. A pýtam sa, že kde všade boli s tým dieťaťom? I zapytajem, kde všade byli s tým dieckým. A oni hovorili, veľakrát boli za veštkyňou. Povedeli veľakrotne, byli u vrúšky. U čarodejníkov. U čarovníkov. U alternatívnych liečiteľov. Šukali pomoci v alternatívnej medicíne. A hovorí, nikto im nepomohol. I povedeli, nikdy jej nepomohol. A tá diagnóza je veľmi silná na nej. A tá diagnóza je bardzo silná. A tak som im povedal týmto rodičom. I povedeli tým rodičom. Že oni išli za čertami, diablami. I povedeli mi, pošli ste za diablom, za šatánem. Aby vám pomohol. I že by vám pomohol. Ale on všade, kde ste boli, ešte jeden úzol, powiązanie, jeszcze jedno ale powiązanie. Wszędzie, gdziekolwiek poszliście, to diabeł kolejny węzeł związania zrobił w życiu tego dziecka. A tak som i zwestował Pana Ježiša Krista rodzicom. Tym rodzicom głosiłem Pana Jezusa. Oni uwidzieli, że bez Pana Ježiša bludili. Oni zobaczyli, że bez Pana Jezusa błądzili. A veľmi ľutovali. I bardzo żałowali. A tak som sa ich pýtal, že či to ľutujú zo srdca. I pýtam, či z srdca tego żałują. Mali slzy v očiach. Mieli łzy v očach. Áno, ľutujú zo srdca. I povedeli, že tak, żałują z srdca. A tak som im v mene Pána Ježiša zvestoval, že Pán Ježiš im to odpúšťa. I ogłosiłem im v imieniu Pána Jezusa, že Pán Jezus im to všetko vybáča. Zobral som olej. Vziąłem olej. Pomazal som dieťa olejom. Ja pomazajem diecko olejem. A mene Pána Ježiša Krista som prikázal tej diagnoze, tej nemoci, aby ustúpila. I v imieniu Pána Jezusa nakazajem tej nemoci, aby odešla. A rodičom som vyhlásil odpustenie ich hriechov. A rodičom ogłosiłem vybačenie ich grzechów. Tak rodičia sa začali brať, že idú preč. Rodzice już zaczęli się szykować do odejścia. Ale toto dieťa wyliezło na gauč. Ale to dziecko wyszło na wersalkę. A zaczęło liezć jeszcze na wyższe proste miejsca tego gauču. I chciała jeszcze wejść na oparcie tej wersalki. A ojciec mówi, co to dziecko robi? A ojciec, chytil ho? Ojciec mówi, co to dziecko robi? Złapał go? Nigdy takie to nie robiła. Nigdy czegoś takiego nie robiła. A to dziecko miało taką siłę, że nie, ojciec nie władał ją drżać na ręce. To dziecko miało taką siłę, że ojciec nie był w stanie tego dziecka w objęciach utrzymać. A mówi, nieco się stało z tym dzieckiem. Powiedział, coś się stało z tym dzieckiem. A mówi, wszak samozrejme, no, było oswobodzone. No oczywiście, przecież było uwolnione. A teraz ta miłość Bożia zostupuje na wasze dziecko. A teraz łaska Boża stępuje na to dziecko. Tak rodzice mówią, a kiedy byśmy mogli przyjść odozdać swoje serca Panu Jezusowi? A oni powiedzieli, a kiedy moglibyśmy przyjść i oddać swoje serca Panu? A kiedy przyszli o 2 tygodnie? I kiedy przyszli za 2 tygodnie? Już dziecko chodziło na swoich własnych nogach. Dziecko chodziło już na swoich własnych nogach. Aleluja. Aleluja. A sąsiad, który im poradził? A sąsiad, który im doradził? Że aby przyszli za mną. Żeby do mnie przyszli. A on len tak potajomki pozeral z internetu moje kazania. On tylko tak w tajemnicy w internecie słuchał moich kazań. A kiedy widział, ako sa trápia z tym dzieciaciom. I on kiedy widział, jak ci rodzice zmagają się z tym dzieckiem, hovorí, powiedział. Wiecie co, ja som počúval z internetu kazanie jednego Bożego muža. I powiedział, wiecie, słuchałem w internecie nauczania pewnego męża Bożego. A on hovoril o Bożych divoch a zázrakoch. On mówił o Bożych znakach i cudach. A hovorí, mali by ste ho navštíviť. Powinniście go odwiedzić. Keď ste už boli všade, len tam nie. Tak, jeżeli już byliście wszędzie, tylko tam nie. Tak choďte za ním. To teraz idźcie do niego. A keď tento sused videl, že ako to dieťa skáče pred jeho očami. I kiedy ten sąsiad widział, jak na jego oczach to dziecko skacze. Tak. Prihlásil sa aj on, že chce odovzdať svoje srdce Pánu Ježišovi. Przyszedł również on, že chce oddać swoje serce Panu Jezusowi. Aj prišiel, i przyszedł, aj odovzdal svoje život. I oddał svoje życie Panu Jezusowi. Aleluja. Aleluja. Dobrý je Pán. Czy Pan jest dobry? Sláva mu za to. Chvála mu za to. Prosím vás. Proszę vás. Milujte Pána Ježiša. Kochajte Pana Jezusa. Nasledujte ho. Nasledujte go. On je dobrý Pán. On jest dobrým Panem. Mnohokrát človek sa otvára rôznym nemociam práve cez tie okultné všelijaké diabolské veci. Wielokrotnie człowiek otwiera się na różne choroby, cierpienia przez te okultystyczne sprawy. To, co som vám w predošlom kázaní hovoril aj o tom chlapčeku. To, co w poprzednim kazaniu również o tym chłopczyku mówiłem. Aj to bola príčina okultizmu tej jeho starej mamy. Również to było spowodowane okultyzmem jego babci. Ale potom, keď babka videla, že jej vnuk hovorí. Ale kiedy babcia zobaczyła, że jej vnuk mówi. A bolo jej povedané, nech činí pokánie. I było jej powiedziane, żeby pokutowała. Tak nám odkázala na Slovensko. Brat Aleksander, príď, lebo aj ja chcem svoje srdce oddať. I povedala nám na Slovácii, brat Aleksander, príď, bo i ja chcem oddať svoje życie Panu Jezusovi. A táto čarodejnica oddala svoj život. I tá čarovnica oddala svoje życie Pánu Ježišovi. A plakala nad svojimi hriechmi. I plakala z powodu svojich grzechów. Pán Boh koná. Pán Boh działa. Pán Boh koná aj dnes veľké veci. Również Pán Boh dzisiaj wielkie rzeczy czyni. V týchto dňoch. V tých dňach. Kto si mi zavolal? Ktoś zadzwonił do mnie. A hovorí. I mówi. Pán Barkovci. Panie Barkovci. Vy ma nepoznáte. Ty mnie nie znasz. Ale ja som rôznymi spôsobmi hľadal na vás kontakt. Ale na rôzne spôsoby šukám do tebe kontaktu. A hovorí, som rád, že som sa k vám dovolal. I povedal, jestem šťastlivý, že sa dodzvoniłem do tebe. A hovorím, kdo si a čo chceš? I pytałem, kým jesteš i čego sobie życzíš. A tento človek hovorí, my sme praktizovali čarodejstvo a okultné všelijaké okultné ťažké veci. I on povedal, jesteśmy ludźmi, którzy praktykowali czary i najgorsze okultystyczne rzeczy. Ale začali sme chorieť. Ale začaliśmy chorować. A hľadali sme odpoveď na naše trápenie. I szukaliśmy odpowiedzi na te nasze zmagania. My neboli sme veriaci a my sme išli do tých vecí ako slepí. Myśmy nie byli wierzący, myśmy wchodzili w te rzeczy zupełnie jako ślepi ludzie. Ale potem som na internecie wypoczuł si wasze kazanie. Ale w internecie wysłuchałem twojego kazania. A wiem, że Pan Bóg ma pre mnie wychodisko. I wiem, że Pan Bóg ma dla mnie wyjście. Aj pre moju manżel. Również dla mojej małżonki. Velmi niemocna. Jest bardzo chora. Hovorím, dobre. Príďte tu a v tú hodinu príďte do Komárna. I ja povedem, dobře, o tej i o tej godine přijeďte do Komárna. A dve hodiny pred príchodom mi volá tento človek. I dve hodiny pred príjazdem ten človek dzvoní do mne. A hovorí, i mluví. Predstavte si, mali sme vykročiť a ísť k vám. I povedal, mieli sme už vyjsť i jechať do vás. Ale moja žena ostala ako socha sedieť. Na posteli. Ale moja žena zostala sztywna siedzieć na łóżku. A nie wie sa ani pohnúť. Nawet poruszyć się nie jest w stanie. A hovorím, no tak tie moci temne na teraz ju držia zajati. No, ja powiedziałem, no właśnie te moce ciemności trzymają ją związaną. A ona, táto žena, nevedela spať. Ta kobieta nie potrafiła spać. Pre tie to trápenie tých démonov. Dlatego, že démony ją trapiły. A tak hovorím tomuto mužovi, dajte nahlas telefon, budem sa modliť. I povedajem temu človekovi, daj telefon na głos a ja będę się modlil. V mene Ježiša Krista. V imieniu Jezusa Chrystusa. Som prikázal tej mociam temná, aby ustúpili od tejto ženy. Nakazałem mocom temnosti, aby odešli od tej osoby. A v tej chvíli žena sa zvalila. I v tej chvíli ta kobieta převrúčila się. A zaspala. I zasnęła. Dovtedy nevedela spať. Do tego momentu nie potrafiła spać. Teraz w momencie zaspala. W jednym momencie teraz zasnęła. Tak muž bdiel nad ňou, že čo teraz bude. Že? Muž čuval nad ňou, co teraz je stane. Pýta sa, čo má robiť. Pýta sa, co má zrobiť. Hovorím, vieš čo, príjdi ty sám, najprv ty budeš oslobodený. Ja povedziałem, přijď najprv ty sám i ty budeš uvolnený. On keď bol oslobodený, on svietil ako žiarovka. On jak zostal uvoľnený, to svietil, jak žiarovka sa svieti. Keď prišiel domov, kedy prišiel do domu, tak jeho manželka hovorí, aj ja chcem byť oslobodená. Jeho žena povedala, i ja chcem byť tak uvoľnená. A ja chcem oddať svoj život Pánu Ježišovi. Ja chcem oddať svoje życie Pánu Jezusovi. A keď jeho brat videl, tak hovorí, a ja chcem. A kedy jeho brat zobačil, to povedal, i ja chcem. Tak teraz už je taká veľká milosť. Teraz už je taká veľká láska. Že títo traja ľudia už oddali svoje životy Pánu. Že ti ľudia, tých trech už oddalo svoje życie Pánu. A prežili oslobodenie. I prežili uvoľnenie. A vidím, ako ustupuje tá nemoc aj zo života jeho manželky. Vidím, jak tež tá choroba z życia tej małżonki odchodzi. Ja som veľmi vďačný Pánu. Jestem bardzo vďačný Pánu. Že toto pobedie sme mohli hovoriť svedectvá Pánove. Že v to popoludne mohli sme svedectvá Pána opoviadať. A že sme mohli aj sami vidieť svedectvo vlastnými očami. I že tež mohli sme svedectvo zobačiť na vlastné oči. A ja chcem len veľmi krátke slovo. I chcę teraz takie bardzo krótkie słowo. A to z Ewangelii Jana z 5 kapitoli. Z Ewangelii Jana z rozdziału 5. Piata kapitola, 8 verš. I verš 8. Vtedy mu riekol Ježiš, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Rzecze mu Jezus, vstaň, weź łoże swoje i choď. Veľmi je dôležité, jest bardzo ważne, aby sme nosili svoje svedectvo. Aby sme svoje świadectwo ze sobą nosili. Veľmi je dôležité, aby sme mali svedectvo, každý jeden. Jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadectwo, każdy z nas. Lebo je w zjawieniu Jánovom napisane, że oni zvíťazili pre krv baránkovú a pre slovo svojho svedectva. Bo jest napisane w objawieniu Jana, że oni zwyciężyli wroga przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie preto zvíťazili, że co wszystko wiedzieli. Oni nie zwyciężyli dlatego, że wiedzieli tak wiele. Ani nie preto, że mali wiele skúseností. A nie dlatego zwyciężyli, że mieli wiele doświadczenia. Ani nie preto, że uzdrawowali. Ale też nie dlatego, że uzdrawiali czy wypędzali demony. Ale oni zwyciężyli pre krv baránkovú, ktorá ich očisťovala každý deň. Ale oni zwyciężali przez krew baranka, która ich oczyszczała każdego dnia. A pre slovo svojho svedectva. I przez słowo swojego świadectwa. Myslím, že je to v zjavení Jánovom 12. kapitola, 11. verš. Skúste to nájsť. 12. rozdiel, chyba 15. verš, spróbujte to znaleźć. Tam je napísané, oni zvíťazili pre slovo svojho svedectva. Tam je napísané, oni zvyťažili přes slovo svojego svedectva. A keď je to dobré, keď môžeme to... Netrafili sme? 12.11. Ďakujem, pán. Oni zvíťazili přes krev baránka i přes slovo svědectva svojego. Teda nie iné svědectvo, svojego. A więc to... nie inne świadectwo, tylko swojego świadectwa. My musíme tak žít na tomto světě. My musíme tak žít na tym świecie. Abyśmy mali svoje vlastné svědectvo. Abyśmy mieli svoje własne świadectwo. Abyśmy mali svoj vlastný zážitok Boha. Abyśmy mieli svoje własne przeżycie, doświadczenie Boga. A tento człowiek, on... Keď zobral to ležisko... I ten človek, ktorý vzal to svoje łoże... To nie preto ho bral, lebo to bolo cenné. On nevzal go dlatego, že ono bolo cenné, vartošťové. 38 rokov sa po ňom váľal. Možno, že už aj červotoč bol v tom dreve. On 38 lat váľal sa po tým úšku, môže to úško už robaky zjadły. A muselo smrdeť ako chor. To łóżko już z pewnością śmierdziało jak no, coś, jak tchórz, jak tchórz. No, no. A preca to było jego świadectwo. Ale jednak to było jego świadectwo. Niech je, nie snażcie się, aby wasze świadectwo było woniawe, krasne, uczesane. Nie starajcie się, żeby wasze świadectwo było piękne, pachnące i uczesane. Ale niech wasze świadectwo jest prawdziwe. Ale niech wasze świadectwo jest prawdziwe. A zwyciężycie pre slovo svojho. I zwyciężycie przez słowo swojego świadectwa. Co to znaczy słowo mojego świadectwa? Co to znaczy słowo mojego świadectwa? Że som o tom hovoril iným. Że mówiłem o tym innym. A ja som veľmi vďačný aj za sestru Martu, že ona nie nechá si toto svedectvo pre seba. I jestem vděčný za siostrę Martę, že ona nie zachowuje tego świadectwa dla siebie. Aj Samuelko. On nie niechał si to pre sebe. Tak samo Samuel, on nie zachował tego, nie zatrzymał tylko dla siebie. Wiecie, kiedy som vošiel do tejto miestnosti, nikto neskočil takou vrúcnou láskou mi do krku, ako práve jak on. Wszedłem do tego pomieszczenia, to nikt z taką gorącą wdzięcznością nie rzucił mi się na szyję, jak właśnie Samuel. A tak sme sa objímali. I tak się objęliśmy. Wiecie, co je moc Božia? Nie? Wiecie, co jest moc Boża? Wiecie, co to jest moc Boża? Wiecie, uczennicy mówili Panu Jezusowi, czy chcesz, abyśmy zwołali oheń z nieba na to miasto, co nas nie przyjęło. I uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa, czy chcesz, abyśmy ściągnęli ogień z nieba na to miasto, które cię nie przyjęło? Tak, jako Eliasz. Jak Eliasz to zrobił? Wiecie, co powiedział Pan? Wiecie, co Pan Jezus powiedział? Nie wiecie, czy jesteście. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Moc Boża, bracia i siostry. Moc Boża, bracia i siostry. To nie jest wolanie ognia na ludzi. To nie jest ściągnięcie ognia na ludzi. Moc Boża to nie Boża pomsta. Moc Boża to nie jest Boża zemsta na człowieku. Abyśmy sami dziwali, jak za Bóg pomściwa ludzi. Jak żebyśmy patrzyli, jak Bóg mści się na ludziach. Boża moc je Boża łaska. Boża moc to Boża miłość. Jak niekto nie poznał toto tajemstwo. Jeżeli ktoś tej tajemnicy nie poznał. Tak oglądaj. To szukaj tego. A ten to człowiek zobrał to swoje pachnące. Ten człowiek wziął to swoje śmierdzące łóżko. Łóżko, a nie są. I niósł go. A wiecie, ono to, myślę si, że było takie 2 metry. I ja myślę, że to łóżko miało tak z 2 metry. A iszło między ludzi z tym łóżkiem. I on z tym łóżkiem szedł między ludzi. A tam niekto się opytał. A ktoś go zapytał. Co to nosisz to łóżko? Co to tak nosisz to łóżko? On się odwrócił z tym łóżkiem. A bachnął mnie koło do brucha. I uderzył kogoś w brzuch. Albo do kolana. Albo w kolano. Nasze świadectwa nie są zawsze przyjemne. Nasze świadectwa nie zawsze są przyjemne. Niekiedy się nas boleściwo dotykają. Czasami bardzo boleśnie nas dotykają. Ale my musimy mówić świadectwo. Ale my musimy mówić świadectwo. Dlaczego si przestał mówić to swoje świadectwo? Dlaczego przestałeś mówić twoje świadectwo? Boisz się ludzi? Boisz się ludzi? A mówili mu, a kto ci to powiedział? I oni mówili do niego, ale kto ci to tak powiedział? Że zobacz to swoje łóżko. Weź to swoje łóżko. A mówi, ten, który ma uzdrowić. Ten, który mnie uzdrowił. A kto jest on? Kto to jest? No a to jest przyleżność na świadectwo. A to jest okazja dla złożenia świadectwa. Kto jest to? Kto to jest? Kto wam to urobił? Kto to zrobił w waszym życiu? Pan Jezus. Pan Jezus. A on jest godzien, abyście to świadectwo niesli ze sobą. I on jest godzien tego, abyście to świadectwo ze sobą nieśli. Ja wierzę, że aj toto świadectwo, które tu było, to Samuelkowe, niekoho sa bolesnie dotkło. Mam świadomość tego, że to świadectwo Samuela kogoś bolesnie dotknęło. Tak to mówi Pan. Bo tak mówi Pan Jezus. Do końca si skończył aj muzyczną szkołę. Ostatecznie skończyłeś nawet szkołę muzyczną? A nie służysz mi. I mi nie służysz. A tu jest człowiek. A tu jest człowiek, który wszystko pre to urobi. Który zrobił wszystko w tym celu. Aby mnie osłabił. Aby mnie uwielbić. Ten to chłopczyk nie wiedział płynule mówić. Ten chłopak nie potrafił płynnie mówić. Zajakawał. Jąkał się bardzo. A on mówi czyste a płynule Boże słowo. Ale w sposób czysty i płynny mówi Boże słowo. Twoje usta są czyste. Twoje usta są czyste. Język dobrze sa ci toczy. Język dobrze ci się obraca. A ty nie mówisz o mnie, tak mówi Pan. A ty nie mówisz o mnie, tak mówi Pan. A gdybyś był tak, jak Samuel, to tak byś już mówił. A gdybyś był taki jak Samuel, to mówiłbyś? Nie bój się. Nie bój się. Nie wyczytam ci to, tak mówi Pan. Nie wytykam ci tego, tak mówi Pan. Zobacz swoje leżisko. Weź swoje łoże. A pójdź. I chodź. I naśladuj mnie. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Dziękujemy Ci, Panie Jezusu, za to po obiedzie. Dziękujemy, Panie Jezu, za ten czas po obiedniu. Wiem, że to był bardzo zwłaszczny czas. Wiem, że to był bardzo szczególny czas. A wiem, że si mówił k nam. I wiem, że do nas mówiłeś. Na inny sposób. Ale si mówił k nam. Ale mówiłeś do nas. Ukazał si nam, że si ten isty wczoraj, dnes i na. Pokazałeś nam, że jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. A my cię milujemy. A my cię kochamy. Nie mamy cenniejsze niż na tym świecie. Niczego cenniejszego na tym świecie nie posiadamy. A keby sa vrchy pohli zo swoich miejsc. Nawet gdyby góry poruszyły się ze swoich miejsc. Twoja miłość sa nie pohnie od nas. Twoja miłość nie przejdzie, nie poruszy się obok nas. pretože nás miluješ večnou láskou. Dlatego, že nás umilovałeś věčnou milostí. A my tě chceme nasledovat. A my tě chceme nasledovat. Chceme ti sloužit. I chceme ti sloužit. Děkujeme ti za toto tvoje mocné svědectví. Děkujeme za tvoje mocné svědectvo. Za ten toto poobědě. Za to po, ten čas poobědní, který je svědectvím tvojej lásky. Který je svědectvím tvojej milosti a moci. I moci. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy. Teraz, kiedy naše głowy są pochylone. A Duch Svatý tak dotkol sa tvojho srdca. A Duch Święty tak bardzo dotknął twojego serca. Že si zdravý, silný. Že jsi zdravý i silný. Že si zdravá a silná. Že jsi zdravá i silná. A nesloužíš Pánu. Ale nesloužíš Pánu. Ale od teraz mu chceš sloužit. Ale od teraz chceš mu sloužit. Je tu někdo taký, kdo prežil toto rozhodnutí? Je tu ktoś taký, kto przeżył tą decyzję? Že chce celým srdcem sloužit Pánu. Že chce celým srdcem sloužit Pánu. A všetku svoju bytost položit na oltář Pánu. Celé svoje życie, svoju osobovost chce položit na oltář Pánu. Je tu ktoś taký? Buďte požehnaní. Buďte błogosławieni. Aleluja. Sláva Pánu. Chvála Pánu. O Duchu Svatý. O Duchu Święty. Ty vidíš tieto srdce. Ty vidíš te srdce. Ty vidíš tieto rozhodnutia. Vidíš te decyzie. Pokorne prosím. Proszę w pokorze. Aby si položil na nich pečať. Abyś pieczęć na nich pečať położył. Pečať tvojej lásky. Pieczęć tvojej miłości. Pečať tvojej pokory. Pieczęć tvojej pokory. A pečať tvojej vernosti. I pieczęć tvojej mocy. Vernosti. Vernosti. Amen. Amen. Aleluja.